przegłosowała Platforma. My głosowaliśmy przeciw w parlamencie. Przegłosowała 1000 zł dla 3-osobowej rodziny, 2500 dla 5-osobowej rodziny. My jesteśmy temu przeciw. Nie zgadzamy się na szaleństwo Fit for 55 lewackiej większości. Dziękuję. Chwilowej większości. Poseł do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński. Dziękuję Prawo bardzo. I Sprawiedliwość trochę się ze mną siłował o głos, ale daliśmy radę. Daliśmy radę, polecam się na przyszłość. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jędrkowiak i Serwis Trójki. Skargami na pakiet drogowy zajmie się Trybunał w Luksemburgu. Chodzi o przepisy dotyczące czasu pracy i pensji kierowców. Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczyna się za godzinę w Katowicach. Jednym z tematów odbudowa Ukrainy. Radio Bóg bogatszy o kolejną powieść. To Ozimina Wacława Berenta. Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozpatrzy skargi 7 krajów, w tym Polski, na pakiet drogowy, zaostrzający zasady w transporcie międzynarodowym. Chodzi o przepisy w sprawie czasu pracy i płacy kierowców. Polska, która ma największą flotę transportową w całej Unii Europejskiej, najbardziej odczuje zmiany w regulacjach. Pakiety drogowe zaskarżyły do unijnego Trybunału także Bułgaria, Cypr, Węgry, Litwa, Malta i Rumunia. Polska skierowała skargę na pakiet drogowy jesienią 2020 roku, a lista zarzutów była długa. Warszawa oceniła, że przepisy ograniczają swobodę świadczenia usług transportowych w Unii i są przejawem protekcjonizmu. Polski rząd wskazał na arbitralne kryteria zastosowania przepisów o delegowaniu pracowników do przewozów transportowych i skrytykował ograniczenia w przewozach kabotażowych. Polska zwróciła też uwagę, że przepisy są sprzeczne z unijną polityką klimatyczną. Chodzi o obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do kraju, w którym jest zarejestrowana firma. Tak zwane puste przebiegi będą się wiązać z dodatkową emisją CO2. Polska podkreśla również, że pakiet drogowy narusza postanowienia traktatów, bo przy decyzjach w sektorze transportu wymagane jest uwzględnienie ich wpływu m.in. na poziom zatrudnienia w pewnych regionach, a także na sytuację gospodarczą przewoźników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 60 rosyjskich ataków odparli ostatniej doby w obwodzie donieckim Ukraińcy, informuje sztab generalny. Najcięższe walki nadal toczą się o Bachmut i Mariinka. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział w Polskim Radiu 24, że Ukrainy nie można zostawić bez pomocy. Proszę zauważyć, co wydarzyło się po roku 2014. Sprawa Ukrainy po Majdanie, po zajęciu Krymu, po zajęciu również części republik Donbasu, Ługańska, to właśnie w formacie tak zwanym mińskim miała być rozstrzygnięta sprawa przyszłości Ukrainy. I proszę zobaczyć, co się stało wtedy, po roku 2014. Ten konflikt na Ukrainie wszystkim spowszedniał. Wiceminister obrony dodał, że po 2014 roku relacje gospodarcze między Rosją a innymi krajami europejskimi dalej się rozwijały. Według Wojciecha Skurkiewicza przez takie działania Władimir Putin poczuł się bezkarny. Ukraina będzie jednym z głównych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. Jego inicjator, prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, Wojciech Kuśpik, stwierdził, że nie możemy się przyzwyczaić do wojny na Ukrainie. Musimy jej pomagać. Jak dodał, należy też rozmawiać o tym, jak odbudować ten kraj. Teraz mam wrażenie, że najważniejsze jest to wsparcie, teraz najważniejsze jest, żeby się zakończyła wojna i najważniejsza jest taka skuteczna też odbudowa Ukrainy. O tym dużo będziemy rozmawiać. Będziemy też rozmawiać o tym, żeby Ukraina stała się częścią naszej europejskiej rodziny i co trzeba zrobić, żeby tak się stało. Wojciech Kuśpik ocenił, że Polska może odegrać kluczową rolę w odbudowie Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą są w drodze do Mongolii i złożą tam 3-dniową oficjalną wizytę. Rozmowy polskiego prezydenta z władzami w Ułan-Bator będą dotyczyć przede wszystkim współpracy gospodarczej oraz tematyki globalnego bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda to pierwszy polski przywódca, który udał się do Mongolii od czasu, gdy 10 lat temu był tam prezydent Bronisław Komorowski. Jednak wtedy sytuacja międzynarodowa była zupełnie inna, na co zwraca uwagę prezydencki minister Marcin Przydacz. Nasze stanowisko jest jasne. Z jednej strony wspieramy broniącą się Ukrainę przed rosyjską agresją, z drugiej strony my odstraszamy Rosję, ale uważamy, że także inne państwa mają tutaj duży potencjał do tego, by wywierać nacisk na Federację Rosyjską. Ale kontakty Warszawy z Ułan-Bator to

and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Watermelon Sugar to był Harry Styles. 16 minut po godzinie 9, dziś poniedziałek, ale obiecuję Państwu, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu. W kalendarzu 24 dzień kwietnia. Dziś imieniny obchodzą Grzegorz, Horacy, Aleksander, Aleksy, Erwin, Eusebiusz, Honoriusz, Horacjusz, Jerzy, Leoncjusz, Longin, Maria, Saba i Tyberiusz. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś znajdujemy Międzynarodowy Dzień Solidarności Młodzieży, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Wiwisekcji, Światowy Dzień Zwierząt Laboratoryjnych, a także Europejski Dzień Śniadania. No cóż, chyba musztarda po obiedzie, ale smacznego. To jeszcze mądrość pogodowa na dziś. Jaskółka i pszczółka lata, znakiem wiosny to dla świata. Kalendarium muzyczne. Czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki, o tym Michał Grabkowski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten przepiękny kwietniowy dzień i od razu oznajmiam, że dziś swoje urodziny obchodzi Barbara Streisand, kończy 81 lat. Barbara Streisand to amerykańska wokalistka i aktorka, zdobywczyni wielu nagród przemysłu muzycznego i filmowego. Przyszła na świat 24 kwietnia w 1942 roku. Wylansowała wiele przebojów, takich jak The Way We Were, Evergreen, My Heart Belongs to Me, czy ten, którego teraz słuchamy, Woman in Love. Zagrała m.in. w filmach Hello Dolly, Tacy byliśmy oraz Miłość ma dwie twarze. W trakcie swojej ponad 50-letniej kariery Streisand sprzedała ponad 140 milionów płyt. Nasza dzisiejsza solnizanka Barbara Streisand. Wszystkiego najlepszego. 24 kwietnia urodzili się również w 1938 roku kompozytor, aranżer i pianista jazzowy Andrzej Mundkowski. W 1957 w Poznaniu na świat przyszła Hanna Banaszek, a w 1963 Bill Gould, basista grupy Faith No More. Jeżeli chodzi o wydawnictwa muzyczne, to w roku 1970, 24 kwietnia właśnie ukazał się trzeci studyjny album Cata Stevensa zatytułowany Mona Bon Jacon. A 22 lata temu w Stanach Zjednoczonych na półkach w sklepach muzycznych pojawił się debiutancki krążek zespołu Gorillaz. Jest to wirtualny zespół stworzony przez lidera grupy Blur, Damona Albarna i rysownika Jamie Hewletta. Posłuchajmy chociaż małego fragmentu z tej właśnie płyty. Kalendarium muzyczne. We'll be right back. jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia. Są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki i maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie, jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu to organek. 24 minuty po godzinie 9, trójka przed południem. Dziś poniedziałek w naszym paśmie popularno-naukowym to techniczno-technologiczny poniedziałek, ale zaczniemy od przejażdżki. Idziemy na rower, proszę Państwa. Pewien mieszkający w Kanadzie ukraiński inżynier postanowił zanegować wszystko to, co wiemy o rowerach i stworzył coś, w czym koła zastąpiły kwadraty. Na pierwszy rzut oka pojazd nie ma prawa jechać, jednak jego twórca udowadnia, że rower naprawdę działa. Jak to możliwe? Otóż pan inżynier Siergiej Gordiejew, mieszkający w Ottawie, udowodnił, że niemożliwe może być możliwe i zbudował właśnie rower z kwadratowymi kołami i to, proszę Państwa, jeździ. Choć widok przemieszczającej się dość nietypowej konstrukcji może kojarzyć się z jakąś iluzją optyczną, to jednak jest zupełnie realny i porusza się, choć nie robi tego w sposób, jakiego byśmy może oczekiwali. Jego kwadratowe koła są nieruchome. I to jest tylko i wyłącznie rodzaj takiego stelażu, na którym rozpięte są gąsienice. No, tylko wyglądem przypominają rowerowe opony. To właśnie ich ruch sprawia, że ten pojazd w ogóle może jechać, choć może bardziej pasowałoby powiedzieć porusza się. Największym wyzwaniem konstrukcyjnym okazała się jednak nie sama konstrukcja, nie sama rama, ale sposób przeniesienia napędu na te kwadratowe koła. Typowe, znane z rowerów rozwiązanie w postaci łańcucha rozpiętego na zębatkach, no kompletnie się tu nie sprawdziło, nie znalazło zastosowania. Zamiast tego Gordziejew zastosował mechanizm zmieniający kręcenie korbami na ruch gąsienic. No to dość skomplikowane, ale faktycznie działa. Rezultat jest spektakularny, choć cały napęd jest dość głośny. Opory generowane przez mechanizm są bardzo duże, a prędkość wehikułu niewielka. No to jednak rower naprawdę jedzie, czy też jak wspomniałem, porusza się mimo nieruchomych kwadratowych kół. Pytanie, po co to wszystko? Otóż cała konstrukcja jest głównie ciekawostką, konstrukcyjnym żartem generującym ruch na portalach społecznościowych. Filmik ma już ponad 6 milionów odsłon, ale też udowadnia, że przy odrobinie dobrych chęci i wysiłku intelektualnego nawet kwadratura koła jest możliwa. Program Trzeci Polskiego Radia. Again i Depeche Mode to Państwa ulubiona piosenka w minionym tygodniu, powinienem powiedzieć ponownie, ale ona nie jedyna pod tym względem. Zresztą proszę zajrzeć na lpt.polskieradio.pl, tam wszystkie szczegóły ostatniego notowania, ono teoretycznie od nowa poukładane przez Państwa od piątkowego wieczora. No cóż, proszę zajrzeć na stronę. 26 minut dzieli nas od godziny 10. Dziś, proszę Państwa, na wycieczkę wyruszamy nie rowerem, bynajmniej, tym bardziej nie tym z kwadratowymi kołami, bo trochę daleko. Odwiedzimy Grocholin. To w województwie kujawsko-pomorskim. Marta Piasecka i Marek Gaworski, autor książek i przewodników, rozmawiają o dwóch tamtejszych rezydencjach. Trójka po królewsku. To teraz czas na północny zachód Polski. Grocholin, czyli wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim. I choć ta niepozorna na pierwszy rzut oka miejscowość wydaje się nie kryć przed nami żadnych tajemnic, to właśnie tu znajdują się dwa ciekawe zabytki. Późno-klasycystyczny pałac oraz stojący obok niego dawny renesansowy dwór obronny. Jedna z najcenniejszych tego typu budowli w całym naszym kraju. Dwór obronny w Grocholinie, zwany także często zamkiem, jest niezwykle rzadkim przykładem tego typu budowli w północnej Polsce. Historycy twierdzą, że jest on jednym z najciekawszych siedzib ziemiańskich, czy też rycerskich, ocalałych do naszych czasów sprzed wojny 30-letniej. W tej części Polski podobna budowla znajduje się jedynie w Sierakowie w Wielkopolsce. No, tym samym nie ma się co dziwić, że prędzej czy później musiała się znaleźć w naszym programie. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy Państwu przybliżyć to miejsce, bo zapewne wiele z Państwa nie słyszało o tym zamku. Jak długa jest historia miejscowości? Początkowo Grocholin, wzmiankowany w XIV wieku, był własnością pałuków i grocholińskich. Od końca XV stulecia należał do arcybiskupów gnieźnieńskich. W XVII wieku jego właścicielami byli baranowscy, a na przełomie kolejnych stuleci rodzina Skórzewskich. To właśnie oni sprzedali majątek rodzinie von Treszkow, których posiadaniu pozostał już do końca II wojny światowej. Ten wyjątkowy zabytek północnej Polski, jakim jest dwór obronny w Grocholinie, powstał na przełomie XVI i XVII wieku. Dwór o charakterze obronno-mieszkalnym został zbudowany przez Wojciecha Baranowskiego. Jest to piętrowa budowla na planie prostokąta, nakryta dwuspadowym dachem i wysokimi neogotyckimi szczytami. W głównej fasadzie znajduje się piękny, manierystyczny portal. No, niestety pod koniec XVII wieku dwór zaczął popadać w ruinę, a wieża się zawaliła. W XIX stuleciu stara siedziba została odbudowana w stylu neogotyckim przez Karla Treszkowa i wówczas w miejscu dawnej wieży powstała nowa, a przy okazji także zmodernizowano wnętrza budowli. Za jego czasów miejscowy majątek został zmodernizowany. W jaki sposób? Nowy właściciel wyremontował zabudowania dworskie, również i te gospodarcze. Inwestował w infrastrukturę wsi, założył także park krajobrazowemu, no i dzięki niemu Grocholin w tym czasie zdecydowanie odżył. Po 1945 roku dwór przeszedł w posiadanie Skarbu Państwa. Na szczęście nie uległ on większym szkodom w czasie ostatnich miesięcy II wojny światowej. Również po wojnie miał wiele szczęścia i jego stan nie uległ zmianie. No dzięki czemu dwór jest jednym z niewielu tak ciekawych i cennych zabytków w tej części Polski. Co ciekawe, obok niego znajduje się o wiele młodsza budowla, a mianowicie wspomniany na wstępie pałac. Pałac został zbudowany w pierwszej połowie XIX wieku z inicjatywy Karla Treszkowa ze względu na brak miejsca w starym dworze. Oczywiście jednym z innych powodów był także status rodziny, który wymagał jej podkreślenia, a nic tak oczywiście nie przemawiało do sąsiadów, jak nowa okazała siedziba. Po przeprowadzce do nowego pałacu w starym dworze właściciel urządził m.in. ciekawą zbrojownię oraz umieścił w nim kolekcję dzieł sztuki i pamiątki rodzinne. A co się działo w tym miejscu po II wojnie światowej? No po wielu latach stał się własnością gospodarstwa rolnego w Grocholinie. W XXI wieku już obie rezydencje zostały wyremontowane. Zabytki położone są w otoczeniu ładnego parku krajobrazowego z XIX stulecia i należą obecnie do miejscowej firmy rolniczej, więc jak będziemy na miejscu, to musimy mieć to szczególnie na uwadze. I do tego miejsca, do niezwykłego i malowniczego, ale także tajemniczego Grocholina zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Don't really care about the things that they say. Don't really care about what. I Just Wanna Live, formacja Good Charlotte. Trójka przed południem, za kwadrans dziesiąta. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Zarzut dotyczył oferty wysyłanej konsumentom w rocznicę ubezpieczenia, a było to rozszerzenie zakresu ochrony, na przykład na pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku w zamian za wyższą składkę. Spółka wymagała, aby osoby niezainteresowane ofertą zawiadomiły ją o tym, wyjaśnia Tomasz Chrustny, prezes Łokiku. Konsumenci, którzy tego nie zrobili, a opłacali składkę w dotychczasowej wysokości, byli informowani o niedopłacie i wzywani do zapłaty brakującej kwoty. Tak ważne zmiany w umowie ubezpieczeniowej, jak rozszerzenie jej zakresu i podniesienie wysokości składki, wymagają wyraźnej zgody konsumenta. W żadnym wypadku nie można za nią uznać braku reakcji na pismo. Przedsiębiorca nie może obarczać konsumenta koniecznością podejmowania działań w sprawie oferty, którą ten nie jest zainteresowany. Ubezpieczyciel uniknął kary finansowej, ale zawiadomi konsumentów, że mogą anulować zmiany w umowie wprowadzone bez ich zgody i odzyskać pobrane składki za dodatkową ochronę. Poprawiają się nastroje wśród konsumentów. Jak podał GUS, w kwietniu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej poprawił się o ponad 3 punkty procentowe w stosunku do marca. Także wśród przedsiębiorców nastąpiła w tym miesiącu poprawa ogólnego sentymentu. Poprawa nie oznacza entuzjazmu, bo nadal przeważają w gospodarce pesymiści, ale z miesiąca na miesiąc odsetek negatywnych odpowiedzi w ankiecie maleje, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Ta zaskakująca poprawa nastrojów może być wynikiem tego, że przedsiębiorcy zaczęli odczuwać działania pomocowe, jeśli chodzi o kryzys energetyczny. Według badania Lewiatana na mikro i małych przedsiębiorstwach to właśnie zamrożenie cen energii elektrycznej okazuje się być najbardziej skutecznym i najwyżej ocenianym rozwiązaniem pomocowym dla firm. Najgorzej przyszłość oceniają przedsiębiorcy z branży budowlanej, najbardziej dotkniętej wzrostem stóp procentowych i cen materiałów. Zagrożenie phishingiem cały czas rośnie i już niemal 7 na 10 ankietowanych Polaków obawia się, że oszuści podszyją się pod jakąś instytucję, a oni w dobrej wierze odpowiedzą i przekażą im swoje dane albo dostęp do konta, wynika z badania Cyberbezpieczeństwo Polaków. Okres składania rocznych zeznań podatkowych to dla cyberprzestępców dodatkowa, świetna okazja do nasilenia ataków. W tym czasie udają administrację skarbową i robią to na dużą skalę. Bo z wyłudzeniem na PIT spotkało się w ubiegłym roku aż 15% Polaków, podkreśla Andrzej Karpiński, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Grupy BIK. W okresie przysporzonego zainteresowania sprawami podatkowymi w związku z terminami rozliczania podatków należy zapamiętać, że administracja skarbowa, podobnie jak banki, nigdy nie żąda podania danych osobowych przez mail czy telefon. Zasada ta tym bardziej dotyczy loginów czy haseł. Dla naszego dobra, odbierając taki telefon od rzekomego urzędnika, lepiej się rozłączyć, a ewentualnych korek dokonywać na stronie internetowej, samemu wpisując jej adres, albo umawiając się po prostu na wizytę w urzędzie. Pod żadnym pozorem nie wolno klikać w linki ani otwierać załączników. Można w ten sposób przenieść się na fałszywą stronę albo zainstalować sobie złośliwe oprogramowanie. A skończyć się to może utratą pieniędzy, bo czasem nawet część danych wystarczy do podjęcia próby zaciągnięcia kredytu czy podpisania umowy z operatorem telekomunikacyjnym na cudze nazwisko. Debatą o nowej europejskiej gospodarce w nowym świecie rozpocznie się dziś w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy. W ciągu 3 dni odbędzie się prawie 170 debat, a uczestnicy kongresu będą rozmawiać m.in. o konkurencyjności i odporności europejskiej gospodarki oraz o transformacji sektora energii, mówi prezes Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości i inicjator tego wydarzenia Wojciech Kuśpik. Trudno w Katowicach na Śląsku nie rozmawiać o górnictwie, nie rozmawiać o sektorze energii, o transformacji tego sektora energii. Także potwierdzam, będziemy rozmawiać o górnictwie, będziemy dużo rozmawiać o tym, jak ma wyglądać ten przyszły miks energetyczny w Polsce. Organizatorzy spodziewają się w Katowicach ponad 10 tysięcy gości. Europejski Kongres Gospodarczy potrwa do środy. I hope.